sakun yargay watapi, magra watapi swarmi challay pas kabi tu gustunya, magra watapi swarmi challay pas kabi tu gustunya. Wajara kui ping puri nispai ke pinya kalyana suyalla wajkangki wajara kui. acera prin furii niște ai chei la neagă, la neasul ea le-a fost gânghi. Bădă de la ce-i burlacea municiu, să nu cea le-am putimuleați ca echi.